Մենք դեր 7-8 տարի առաջ քաղաքապետի մակարդակով դիմել էին կառավարություն այդ հին կարգը, որը կորցրել էր փաստորեն իր արդիականությունը։ Մենք դիմել էինք մի քանի կետերի փոփոխության հետ կապված, թեկուզ ուշացումով մշակվեց նոր կարգ սոցիալ-նախարարության մասնագետների կողմից։ Քաղաքապետարանի կողմից արված առաջարկությունները տեղ գտել են նոր կարգում։ Մենք առաջնորդում էինք Պաշտպանության պետական կոմիտեի դեր 1993 թվականի մշակված կարգով, որը, ինչպես նշեցի, արդիականությունը կորցրել էր, ընթացքում ծագում էին հարցեր, որոնք այդ կարգի միջոցով չէին լուծվում։ Այդ իսկ պատճառով մենք մի քանի անգամ դիմել էինք կառավարություն, որ այդ կարգը փոփոխման ենթակա է։ Մենք արել ենք մեր առաջարկությունները, ցավոք սրտի մի մասն է ներառված նոր կարգի մեջ։ Այս կարգի նորությունը ո՞րն է, ինչ է փոխվել։ Կլինեն մարդիկ, որ հաշվառումից կհանվեն։ Նոր կարգը տալիս է իրավունք պաշտպանելու հին հաշվառման վերցրված ընտանիքները առանց որևիցե մի փոփոխության, դա առաջին դրական քայլն է։ Սակայն այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում էին պետության կողմից, դրանք այն 4 ծրագրերն են՝ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների, առաջին կարգի զինվորական հաշման թամների, երկկողմանի ծնողազորքի երեխաների, ինչպես նաև 5 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքներին, 5 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող բազմազավակ ընտանիքների հաշվառումը բնակ տարածքով ապահովելը կատարվելու է սոցիալ-նախարարության կողմից, իսկ երկկողմանի ծնողազորքների հաշվառումը կատարվելու է քաղաքապետարանի կողմից, ներկայացնելով սոցիալ-նախարարություն, որոնք իրենց հերթին դիմելով կառավարություն լուծում կտան այդ խնդրին։ Այսինքն սոցիալական այն խմբերը, որոնք միջև նոր կարգը իրավունք ունեին հաշվառվելու որպես բնակարանային պայմանների կարիք ունեցողներ, պահպանվում է։ Այո, պահպանում է, կան մի քանի տարբերություններ։ Առավել կարևոր փոփոխությունը այն է, որ Ստեփանակերտ քաղաքում բնակվող, այսինքն շրջաններից տեղափոխված մշտական բնակություն հաստատած մայրաքաղաքում հաշվառման կարող են վերցնվել այն քաղաքացիները, որոնք 10 տարի մինիմում բնակվել են եւ ունեն հաշվառում Ստեփանակերտ քաղաքում։ Մինչեւ այդ բնակության ժամկետը հաշվի չէր առնվում։ Համանափակում էր 3 տարի ժամկետով, որը հիմա փոխվել է։ Կարծում եմ դա դրական փոփոխություն է, որտեղ շատերը շրջաններից տեղափոխվում էին Ստեփանակերտ, հույսով, որ առողջություններ ունեն, կհաշվառվեն եւ ժամանակի ընթացքում կապահովեն բնակարանով։ Հարցը հենց մեզ էլ էր հուզում, մեր առաջարկությունների մի կետն էլ հենց դա էր, հաշվի են առել։ Մյուս կետը բնակ տարածքների արհեստական վատթարացման ժամկետն էր, որը 5 կարգի համաձայն տևում էր 5 տարի։ Նշում եք արհեստական վատթարացման, կարգով նման բան չկա, պարզապես կարգի թերությունը այն էր, որ հնարավորություն էր տալիս տվյալ ընտանիքին 5 տարվա ընթացքում վատթարացնել իր բնակարանային պայմանները եւ հաշվառվել հերթադուսակում։ Այդ բացը կար, հիմա կարգի մեջ այդ նույնը պահպանվում է։ Մեր առաջարկության ամենակարևոր կետերից մեկը դա է, որովհետեւ 5 տարի ժամկետը, որ ես ինիկատիվ ունեմ նշելով արհեստական վատթարացում, դա բոլորս գիտենք ինչ է նշանակում։ Արհեստական վատթարացում նշանակում է նվիրատվության կարգով օտարել պատկանող սեփական իրավունքներով գույքը, վաճառել, բնակելի տուն, բնակարան, որոնք նվիրատվության կարգով առողջարկի ձևով տալիս էին ինչ որ հարազատի, 5 տարուց հետո գալիս էին քաղաքապետարան դիմում, որ իր վրա 5 տարի չկա գույք եւ այլն։ Հենց դա ամենամեծ թերություններից մեկն էր հին կարգի, որը այս նոր կարգով արդեն սահմանափակում է 10 տարի ժամկետով, այսինքն իմ նշած արհեստական վատթարացման պայմաններից հետո զոհված ազատամարտիկի ընտանիքը, այրին կամ ծնողները կարող են հաշվառվել 10 տարուց հետո։ Զոհված ազատամարտիկի ընտանիքը կարող է հաշվառվել, եթե դրա կարիքը կա, նույն տարի, նույն ամիսը։ Եթե զոհված ազատամարտիկի կամ առաջին կարգի հաշման թամի ընտանիքը բնակարանային պայմանները բարելավելու դեպքում, եթե ընտանիքի անդամները ավելացել են, մեկ շնչին հասնող 7 քառակուսի մետրից ցածր է, ապա նույն պահին կարող է հաշվառվել։ Դա ճիշտ է, բայց եթե կարգը հնարավորություն է տալիս, դարձյալ հնարավորություն է տալիս արհեստականորեն վատթարացնել բնակարանային պայմանները եւ հաշվառվել, ըստ իս պիտի դա ընդհանրապես բացառվեր։ Եթե ասում է 10 տարի անց, փաստորեն հուշում է, որ կարող ես մինչև 10 տարի արհեստականորեն վատթարացնել քո պայմանները եւ հաշվառվել։ 5 տարին փոխարինվել է 10 տարով, բայց մենք նաեւ առաջարկել էինք ընդհանրապես անել այդ կետը։ Եթե զոհված ազատամարտիկի ընտանիքը կամ առաջին կարգի զինվորական հաշման թամ ունեցող ընտանիքը բավարարված են բնակ տարածքով, դրանով հարցը պետք է փակվի։ Կարգի մշակման ընթացքում փորձվել է պահպանել նաև բարոյական ու արդարության վեկտորի նշանակությունը։ Պետությունը չէր կարա ընդհանրապես հանել այն մարդկանց, որոնք ապահոված են բնակ տարածքով։ Պետությունը պահել է բարոյական այդ կողմը, կարգի պահպանվել է, եւ դա ինձ թվում է պետք է մեր հայրենակիցները անպայման հաշվի առնեն։ Կարգը կարող էր մշակվել այնպես, որ ընդհանրապես այդ 10 տարին չլիներ ու միանգամից սահմանափակվեր նանով, որ եթե կա բնակ տարածք, եթե այդ պահին չի հասնում բնակ տարած, հարցը փակվում է, բայց համաձայնվում եք, որ իրոք պետությունը այդ բարոյական ու արդարության վեկտորը ինչ որտեղ պահել է։ Պարոն Գրիգորյան, պիտի կազմվեն բնակարանային հարցերի հասարակական հանձնաժողովներ։ Ինչ հանձնաժողով է դա։ Մինչև այդ հաշվառումն ինչպես էր կատարվում։ Հանձնաժողովը ստեղծում քաղաքապետի որոշման համաձայն։ Հրավիրում էինք հասարակական կազմակերպություններից իրենց համաձայնությամբ ներկայացուցիչ պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչը եւ մեր ավականու անդամներից մի ներկայացուցիչ եւ 6 հոգի քաղաքապետարանի կազմից կոչում էր բնակարանային հարցերի հանձնաժողով եւ այդ հանձնաժողովը համապատասխան ուսումնասիրությունների եզրակացության ակտերի հիմնարար կայացնում էր համապատասխան որոշում, որը ներկայացում էր քաղաքապետին, քաղաքապետը իր որոշման համաձայն տվյալ ընտանիքին վերցնում էին հաշվառման։ Իսկ նոր կարգի համաձայն սահմանափակում է 8 հոգու այդ քանակով, որից 4-ը պետք է լինեն քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, իսկ 4-ը հրավիրված։ Ցանկացած հասարակական կազմակերպություն ներկայացուցիչներից սակայն պարտադիր ներգրավելով սոցիալ-նախարարության ներկայացուցիչին եւ արմիութենական այո կազմակերպության մի ներկայացուցիչ։ Չորրորդը առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչն է, հաշվի առնելով որ կան հարցեր կապված առողջապահության նախարարության կողմից մշակված ցանկի հետ, որտեղ ներառված են այն հիվանդությունները, որոնց դեպքում տվյալ ընտանիքին հասնում է ավել բնակ տարածք։ Հանձնաժողովում 8 անդամ են գրկվելու, ճիշտ է։ Այո։ Եթե 4-ը կողմ լինի 4-ը դեմ, ինչպես է որոշվելու հարցը։ Այդպիսի հարցերը չենք հանդիպել։ Բայց հնարավոր է նման բան։ Ուրեմն կլինեն լրացուցիչ ուսումնասիրություններ։ Գուցե թե պիտի հանձնաժողովը բակացած լինի, ասենք 7 կամ 9, որպեսզի նման իրավիճակ չստեղծվի։ Մենք արդեն առաջարկել ենք այդ հանձնաժողովի ընդհանրապես վերանայման հետ կապված, մենք դեմ չենք պարտադիր ներգրավենք նաև այդ ներկայացուցիչներին, սակայն մենք կոնկրետ առաջարկենք, որ մեր հանձնաժողովը պահպանվի այն քանակը, ինչ որ մենք գտնենք, ինչ որ քաղաքապետը հաշվի, որ անհրաժեշտություն կա։ Այսինքն քաղաքապետարանը որոշի, թե հանձնաժողովը քանի անդամից լինի բաղկացած։ Իհարկե կարգը իդեալական չէ, սակայն հաշվի առնելով մեր պրակտիկ աշխատանքը, հաշվի առնելով որ կծակեն այնպիսի հարցեր, որոնց մասին քիչ առաջ խոսեցինք, 50-ով 50-ի դեպքում կարող է նաև լինեն իրոք այդպիսի դեպքեր, մենք հենց այդպիսի առաջարկությամբ էլ հանդես կգանք, նաև գդիմենք գրավոր, որ այդ հանձնաժողովները, որոնք պետք է ստեղծվեն, մենք առաջարկություն ենք անում, որ մեր հանձնաժողովը ստեղծենք այն քանակով, ինչով մենք հաշվում ենք, որ դա պարտադիր պետք է լինի, մենք էլի ներգրավենք, բայց ոչ թե սահմանափակենք 8 հոգու քանակը։ Պարոն Գրիգորյան, ինչ պայմաններ պիտի լինեն, որ քաղաքացին հաշվառվի, տվյալ ընտանիքը հաշվառվի որպես բնակարանային պայմանների կարիք ունեցող։ Պայմանները մնացել են նույնը, ասինքն տվյալ ընտանիքը որ հաշվեն որպես բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող, պետք է յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամին 7 քառակուսի մետրից ցածր բնակելի տարածք լինի։ Առնվազն 7 քառակուսի մետր մեկ շնչին։ Եթե 7 քառակուսի մետր կամ ավել, նշանակում է, որ ընտանիքը բարելավման կարիք չունի։ Իսկ եթե 7-ից ցածր է մի շնչին հասնող ընտանիքի մեկ անդամին հասնող յուրաքանչյուր անդամի բնակ տարածքը 7-ից ցածր է, ապա ընտանիքը պետք է վերցնի հաշվառման։ Տվյալ պահին ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հասնում է 7 եւ ավելի յուրաքանչյուր շնչին բնակմակերես։ 6 ամիս հետո, 1 տարի հետո, 2 տարի հետո ընտանիքի անդամների թիվը եթե ավելանա, մեկ շնչին հասնող բնակմակերեսի քառակուսի մետրը 7-ից քիչ լինի, իրավունք ունի հաշվառվել։ Նոր կարգի ամենամեծ թերություններից մեկը, ինչպես ես նշեցի, նաև դա է, եթե կարգը կարգավորում է ընտանիքների հաշվառումը ընտանիքի անդամներով, իհարկե ընտանիքի անդամների ավելացման պարագայում տվյալ ընտանիքը կհաշվառվի հաշվի առնելով, որ ընտանիքում մեկ շնչին հասնող 7 քառակուսի մետրի ցածր շենքը պահպանվել է։ Ասենք կարող է գյուղում բնակվող իր եղբորը ենթադրենք, զոհվածի մայրը կարող է Ռուսաստանում բնակվող եւ գրանցում ունեցող իր զավակին գրանցել տալ տվյալ բնակարանում։ Նա արդեն պիտի իրավունք ունենա հաշվառվել որպես բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող։ Ինչու դրսից բերել գրանցել, եթե կարելի է ասել, հնարավորություն կա, հնարավորություն կա, ասենք մեկ թորնիկի երեխայի ավելացման դեպքում նույնպես շնչերի քանակի ավելացում կստացվի, բնական ավելացում, որը նույնպես կբերի դրան։ Իսկ հաշվի առնելով, որ ընտանիքը, որը սույն կարգով նաև կարգավորում է, բացատրվում է ընտանիք միայն բնակության վայրում հաշվառված եւ փաստացի բնակվող քաղաքացիների սոցիալական խումբն է, որի անդամները վարում են ընդհանուր տնտեսություն եւ ունեն ընդհանուր բյուջե։ Եթե այդ փաստերը կան եւ նրանք միասին տնտեսվում են եւ ունեն ընդհանուր բյուջե, ցանկացած ընտանիքի նրանց այդ հնարավորությունը կրկին հաշվարվելու համար։ Քիչ առաջ խոսեցի քարտի բարոյական կողմից, գուցե հենց այս պահն է հաշվի առնվել, որ մտահոգությունը կա հետագայում ինչ պայմաններում պիտի ապրի զոհվածի ընտանիքը, որ ասենք, եթե բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունենա, չզրկվի դրանից, գուցե այս պահն է հաշվի առնվել։ Շատ հնարավոր է, բայց եթե մենք հաշվի առնենք, որ զոհվածի անչափահաս երեխաներն են, այրին ու անչափահաս երեխաները, եթե ամուսնացած չէ, զոհված ազատամարտիկը, եթե չէ ծնողները, որոնք օգտվում են բնակարային տարածքը բարելավելու իրավունքից, նշեմ, որ օգտվում են անչափահաս երեխաները զոհվածի այրու հետ միասին։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ ամուսնացած, նոր ընտանիք կազմած զոհվածի երեխաները չեն օգտվում, ասենք նրանց վրա չի տարածում այդ լիազորությունները, ապա հարց է առաջանում, այն հարցերը, որոնք դու քիչ առաջ բարձրացրեցի։ Ես քիչ առաջ ասեցի, որ ընտանիքի անդամները, որոնք վարում են ընդհանուր տնտեսություն եւ ունեն ընդհանուր բյուջե, նրանք կոչվում են ընտանիք, իսկ նոր կարգի համաձայն ընտանիքի անդամների ավելացման դեպքում, եթե չի պահվել այ 7 քառակուսի մետրի շեմը, ցածրացել է մեկ շնչին հասնող քառակուսի բնակ տարածքը, ուրեմն նրանք պետք է հաշվառվեն, որը իհարկե մտածելու տեղիք է տալիս, մենք նույնպես առաջարկել ենք այս կետը վերանայել, քանի որ այ հենց այդ բարոյական ու արդարության վեկտորի, ինչպես ես քիչ առաջ նշեցի, դա անպայման կազմի մեր հարինակիցների վրա։ Հերթացուցակները ժամանակ առ ժամանակ դրվելու են աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության կայքում, սա պիտի ապահովի գործընթացի թափանցիկությունը։ Սա սահմանափակում է, դուք չեք կարող այս հերթացուցակները դնել նաեւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կայքում։ Մենք պետք է կարժամկետում փոփոխությունները հերթացուցակների ուղարկենք սոցիալնախարարություն, որ պետք է դնեն իրենց կայքում։ Իսկ մենք քաղաքապետարանը հերթացուցակները առաջի հարկում պատրաստել ենք հատուկ տեղ, որտեղ կախված են լինելու, ամեն մարդ կարող է ներկայանալ եւ փոփոխությունը տեսնել եւ իմանալ, որ հերթում է հաշվարվել, որ համարի։ Որպեսի քաղաքացին չհասնի միջև քաղաքապետարանի շենք դրվի կայքի էջում, համակարգչով նա հնարավորություն ունենա տեսնել, թե ինչ է կատարվել։ Նաև դա ինչ որտեղ հասարակական վերահսկողություն է ապահովում։ Հերթացուցակները այդ արդարությունը, թափանցիկությունը ապահովելու համար հենց այդպես էլ ցույն կարգով կարգավորում է։ Կայքը օգտագործվել է սոցիալնախարարության կողմից, այդ երևացող տեղերից կախելու հարցը լուծվելու է քաղաքապետարանի կողմից։ Հիմա հաշվառումից զատ ուրիշ ինչ գործառույթներ են վերապահվել քաղաքապետարանին, կոնկրետ ձեր բաժնին նկատի ունեմ։ Ես գիտեմ, որ վերանորոգումով եւս պիտի զբաղվի քաղաքապետարանը, բնակ հաշվառումից բացի բնակարանային բաժինը զբաղվելու է հաշվառման վերցված քաղաքացիներին բնակարան տրամադրելով։ Այո, այս նոր կարգի համաձայն զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների եւ առաջին կարգի զինվորական հաշմանդամների բնակարան հաշվառումը եւ բնակարան ձեռքբերելով հարցով զբաղվելու է քաղաքապետարանը։ Նոր կարգի համաձայն զբաղվելու է նաեւ բնակարանների տրամադրմամբ։ Սա նորություն է։ Հիմա դուք պատասխանատու եք լինելու և բնակհաշվառման և բնակարանների տրամադրման համար, քաղաքացին ճանաչելու է միայն քաղաքապետարանը այս դեպքում։ Փաստորեն այդ երկու խավերի ընտանիքների համար, այսինքն զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների եւ առաջին կարգի զինվորական հաշմանդամների, այո, ընտանիքները եւ հաշվառման հետ կապված եւ այս նոր կարգով հաստատված բնակարանների ձեռքբերման հետ Այո։ 40-ական խնամքի մնացած երեխաները եւ 5 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքները, նրանց համար ով է բնակարան ձեռք բերելու։ 5 եւ ավելի անչափահաս երեխաների հետ կապված բնակարանների հարցերը, ինչպես նաեւ 40-ական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարան տամադրելու հարցերով զբաղվելու են սոցիալ-նախարարությունը, սակայն երկկողմանի ծնողազորքների հետ կապված հաշվառումը իրականացվել է նույնպես քաղաքապետարանի բնակարանային բաժնի կողմից։ Միջև այդ էլ կատարվում է։ Չավաճել կատարում է այս առումով փաստորեն փոփոխություն չի եղել։ Իսկ բազմազավակ ընտանիքների հաշվառումը միջև այդ կատարվել էր սոցապնախարությունում, այդպես էլ շարունակվում է։ Այո, 194N որոշման համաձայն, որը ապրիլի 16-ից 2010 թվականից գործում է եւ նրա մեջ փոփոխություն առաջ մցված չէ, իհարկե իրականացնում են սոցապնախարության կողմից։ Thank you.